ก็มีการขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วขอศีลแล้วก็มีขอสังเกตทันทีว่าก่อนจะขอศีลต้องขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะก่อนจะพุทธังสารนังกัจฉามิเป็นต้นนี่ก็เพื่อจะได้เป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็รู้ว่าศีลระบบศีลธรรมมันก็มีอยู่ในทุกศาสนาแต่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนามีความหมายจำเพาะและความหมายที่แตกต่างจากศาสนาอื่นในบางประการที่เราควรจะรู้ไว้ทั้งที่เราขอพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะมันคืออะไรก็คือเราขอยืนยันว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเป็นตัวอย่างของผู้ที่พัฒนาตนไปถึงที่สุดท่านเป็นผู้ที่พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ผู้ที่พัฒนาตนไปถึงที่สุดแล้วถือว่าแม่เทวดายอมกราบยอมไหว้แม่พระพรหมยอมกราบยอมไหว้แม่ทุกพระผู้เป็นเจ้าต้องมากราบมาไหว้อันนี้ก็คือความเลิศความประเสริฐของมนุษย์ที่ได้พัฒนาถึงที่สุดดังคำว่าพระพุทธเจ้านะมันก็เป็นตำแหน่งก็มีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในอดีตและในอนาคตก็จะมีจำนวนมากไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักคือสมณะโคดมก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้รับตำแหน่งเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วคือไม่ใช่มีผู้แต่งตั้งคือท่านได้ตำแหน่งนี้ด้วยคุณธรรมที่เราเชื่อว่าการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะมีจริงเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณโคดมเป็นผู้ถึงที่สุดของการพัฒนาที่สิ่งที่สุดของการพัฒนาหมายความว่าสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในใจสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาทั้งปวงนั้นเจ้าชายสิทธัตถะสามารถทำลายให้หมดสิ้นไปในขณะเดียวกับที่ท่านได้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นท่านได้ทำสิ่งที่ดีงามซึ่งเป็นตรงข้ามกับกิเลสให้ถึงพร้อมคือมาถึงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว3ข้อสำคัญก็คือปัญญาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้จะใช้อีกคำหนึ่งแทนก็ได้ก็คืออิสระท่านเป็นอิสระอย่างยิ่งอิสระที่สุดก็คือบริสุทธิ์ที่สุดคือการที่จิตใจท่านสะอาดสะอ้านในคำว่าปัญญากับความเมตตากรุณาเขาถือว่าแยกออกจากกันไม่ได้โบราณอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบปัญญากับความเมตตากรุณาเหมือนปีกสองปีกของนกอินทรีคือนกที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่ก็มีปีกสองปีกพระอรหันต์และพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมหลักสองอย่างก็คือปัญญาและความเมตตากรุณาเป็นอันว่าปัญญาเกิดที่ไหนความเมตตากรุณาจะเกิดที่นั่นและความเมตตากรุณาที่แท้จริงเกิดที่ไหนปัญญาก็เกิดที่นั่นนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาในตัวเองจะรู้ได้ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาจริง ด้วยการดูที่ความเมตตากรุณาให้เรามีความรู้สึกว่ารักมีความรู้สึกว่าอยากให้สัพเพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขและพ้นทุกข์ถ้าเราเห็นความรู้สึกอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าปัญญากำลังเจริญถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริงรู้ที่ตัวปัญญาอันนี้มันอยู่ที่กันได้ดังนั้นเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะเป็นผู้ที่สามารถเป็นองค์แรกที่สามารถทำให้ความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหายสิ้นไปจากจิตใจของท่านและในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่ทำให้ปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์และความอิสระสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนั้นเรากราบพระพุทธเจ้าหรือเราถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเรายอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดเราเป็นอาจารย์เป็นบรมศาสดาของเราและพอใจที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำชีวิตที่ดีที่สุดนี่เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือความจริงของธรรมชาติและวิธีทางที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและดับกิเลสตัณหาหลายคือวิธีพัฒนาตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสสองอย่างคือมรรคคือหนทางและผลคือผลของการดำเนินการมรรคทางเดินทางดำเนินชีวิตและผลของการดำเนินชีวิตที่ดีงามเรียกว่าพระธรรมเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดและการและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางไปสู่สิ่งสูงสุดนั้นอย่างแน่นอนเราก็ถือพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสารณะทีนี้ถ้ามีแต่พระพุทธองค์เดียวที่จะตรัสรู้ธรรมก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่หรอกว่าเลือกวิสัยของคนธรรมดาต้องเป็นพระโพธิสัตว์เจริญพระบารมีหลายล้านชาติก็จึงจะได้บรรลุธรรมได้แต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาว่ามีผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจนได้เข้าถึงความจริงดับทุกข์ดับกิเลสตามที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีทั้งชาวตะวันตกชาวตะวันออกมีคนทุกชาติทุกชั้นทุกวรรณะคนรวยก็มีคนจนก็มีคนที่เรียนหนังสือเก่งๆก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยก็มีไม่เกี่ยวแล้วท่านทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้จะมีทั้งนักบวชและคฤหัสถ์เป็นพยานว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถศึกษาและปฏิบัติได้สามารถได้ผลได้แล้วท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้สืบต่อคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าการที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเรื่องชีวิตมีทางพัฒนาตัวเองให้พ้นทุกข์ได้เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติท่านได้รักษาพระธรรมไว้ในโลกฉะนั้นเราถือท่านเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเพราะท่านเป็นตัวอย่างเพราะท่านเป็นพยานเพราะเป็นผู้สั่งสอนในเมื่อผู้ที่ ได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสูงเป็นนักบวชส่วนใหญ่เราจะจับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยากแต่เราเอาสัก 90% แล้วกัน 90% จะน้อยนะครับเป็นนักบวชฉะนั้นเราถือว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าผู้ที่มีจิตใจสูงสุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของโลก 90% เคยอยู่ในสถาบันนี้นั้นถึงแม้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยผู้ที่ครองผ้าเหลืองก็จะมีจำนวนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างที่ประพฤติตัวไม่ค่อยน่าเลื่อมใสก็ตามเราก็ถือว่าโดยส่วนรวมแล้วเป็นสถาบันที่มีบุญคุณต่อสังคมมนุษย์อย่างมากที่สุดดังนั้นเราก็ให้ความเคารพต่อสถาบันสงฆ์เราให้ความเคารพต่อสงฆ์ในความหมายของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งและเราให้ความเคารพต่อสถาบันของซึ่งเป็นสถาบันซึ่งพระอริยเจ้าส่วนมากส่วนใหญ่เคยได้ใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งผมก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างแล้วการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วคือว่าตั้งเข้มทิศเอาไว้ทีนี้เราจะเริ่มดำเนินชีวิตตามหลักของพระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็ต้องมีพื้นฐานทางกายวาจาเราต้องมีศีลที่ดีงามในที่อาตมาบอกว่าระบบศีลธรรมทางพุทธศาสนามีอะไรที่มันหาที่แปลกจากศาสนาอื่นก็เนื่องจากว่าเราไม่ถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้เราแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะให้รางวัลถ้าเรารักษาหรือให้โทษถ้าเราไม่รักษาแต่ถือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบและการศึกษาและการพัฒนานั้นเป็นระบบองค์รวมคือต้องสอดคล้องกันสันสามัคคีกันทั้งเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจถ้าจะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจะไม่ได้ผลมันต้องเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ฉะนั้นพระพุทธองค์เข้าถึงธรรมตรัสรู้ธรรมแต่ท่านบัญญัติพระวินัยหรือบัญญัติศีลศีลคือพอบัญญัติเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเป็นความจริงของธรรมชาติแต่ศีลเป็นข้อตกลงกันของหมู่ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติแต่มันเป็นระบบเราเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมอันนี้ก็คือความหมายของวินัยหรือว่าจุดประสงค์ของศีลเอาง่ายๆแล้วถ้ามีใครถามแล้วว่าชุมชนในความฝันของคนเป็นอย่างไรสมมุติว่าเราปฏิบัติการได้เลยว่าต้องการให้ครอบครัวของเราเป็นยังไงต้องการให้ที่ทำงานของเราเป็นยังไงต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างไรก็คงจะเป็นที่ตกลงกันได้ไม่ยากว่าต้องการให้ทุกคนอยู่แบบเป็นเพื่อนกันเคารพซึ่งกันและกันหวังดีต่อกันไม่ต้องระแวงกันใช่ไหมพูดกันอย่างเป็นมิตรไม่นินทาลับหลังไม่ด่าไม่ว่ากันคือทุกคนก็คงจะวาดภาพครอบครัวและชุมชนที่หนุนองค์การได้คงจะคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าเราถามว่า กลไกที่จะทำให้สังคมในความฝันหรือชุมชนและครอบครัวในความฝันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรจุดนี้คนก็ไม่ค่อยจะคิดแต่พระพุทธเจ้าท่านคิดแล้วท่านก็บอกว่าเริ่มแรกท่านต้องควบคุมเรื่องการแสดงออกทางกายวาจาท่านจึงให้ศีลแต่ละข้อโดยมีเชื่อว่าสิกขาบทไม่ใช่บัญญัติ10ประการ8ประการอะไรเป็นสิกขาบทคือบทสิกขาบทศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้คือฝึกเป็นบทฝึกนั้น8ข้อนี้ก็คือบทฝึกตัวเอง8ข้อคือไม่ใช่ใครบังคับให้เรารักษาไม่มีใครลงโทษถ้าไม่รักษาแต่สำหรับผู้ที่มีศรัทธาในแนวทางปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนาถือว่าการที่เรายอมอยู่ในกรอบของศีลด้วยความสมัครใจและด้วยสติปัญญาเห็นคุณประโยชน์ของแต่ละข้ออย่างชัดเจนจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นและจะทำให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวและชุมชนดีขึ้นและจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเรากำเริบยากและจะทำให้สิ่งที่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราเกิดง่ายและเจริญง่ายเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเชื่อมันเป็นเรื่องที่ทุกคนวิเคราะห์ได้ดูที่ชีวิตครอบครัวของตัวเองชีวิตที่โรงเรียนชีวิตที่ทำงานแล้วดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วปัญหานั้นเกิดจากอะไรเป็นเหตุแล้วที่เราพวกเราบางทีมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องไม่สบายใจดูสิว่ามันเกิดจากการกระทำและการพูดของตัวเองหรือคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากนะบางทีคำพูดของคนอื่นอยู่ในสมองไม่รู้กี่วันกี่เดือนนะบางทีก็ปล่อยไม่ได้หรือบางทีสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปด้วยความประมาทเป็นต้นหรือว่าตั้งใจก็เป็นได้แม้เราเสียใจและเกลื่อนที่พูดอย่างนั้นไม่ตั้งใจพูดอย่างนั้นไม่รู้พูดได้อย่างไรทุกข์ดูสิว่าทุกข์ขนาดไหนกับการพูดของตัวเองทุกข์ขนาดไหนกับการพูดของคนอื่นนี่ก็เป็นสาเหตุที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าไม่จัดการเรื่องการกระทำและการพูดให้ดีจะหวังอะไรทางจิตใจสูงกว่านั้นคงไม่มีทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ปัญหาหรือว่าสิ่งที่ต้องการเอาอย่างนั้นดีกว่าสิ่งที่ต้องการในการปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือความหวังดีต่อตัวเองหรือว่าเมตตาตัวเองและผู้ที่เมตตาตัวเองได้คือผู้ที่เป็นเพื่อนกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดและสังเกตด้วยว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองและมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เป็นเพื่อนกับตัวเองถ้าหากว่าเราทำและพูดบางสิ่งบางอย่างรู้สึกอายรู้สึกเขินรู้สึกตัวเองไม่ดีเรียกว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ยากใช่ไหมเมื่อก็เป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้มันไม่ค่อยคิดจะแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าอยากจะลงโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ควรจะลงโทษตัวเองคนอื่นไม่ลงโทษเราจะต้องลงโทษตัวเองเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะหาสิ่งดีงามไม่คอยจะตั้งใจเท่าที่ควรเพราะลึกๆมันรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะรับสิ่งที่ดีงามเพราะเราเป็นคนไม่ดีงามเมื่อเรารักษาศีล ได้ด้วยสติด้วยปัญญาทบทวนศีลแต่ละข้อรู้สึกว่าใช้ได้ก็มีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่มากแล้วรู้สึกน้อยลงอยู่เรื่อยมันมีความรู้สึกภูมิใจตัวเองรู้สึกสะอาดแล้วรู้สึกเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ถูกวันนี้ท่านฟังเรื่องพูดถึงเรื่อง self esteem นะนะ high self esteem low self esteem นะทางพุทธศาสนาเรียกว่า low self esteem ก็อยู่ที่การรักษาศีลเป็นสาเหตุสำคัญทีนี้การรักษาศีลทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้และพร้อมที่จะหาสิ่งที่ดีงามให้เราได้เจริญขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็เป็นที่ไว้ใจของคนอื่นถูกไหมถ้าเรามีหลักการแล้วเช่นศีล5เป็นต้นและเรารักษาอย่างสม่ำเสมอคนอื่นอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้ว่าเขาไม่ต้องระแวงเห็นไหมเขาก็รู้ว่าเราจะไม่ทำร้ายเขาเราจะไม่หลอกลวงเขาจะไม่แย่งสามีภรรยาเขาจะไม่โกหกเขาเป็นต้นอันนี้ก็คือการให้ทานเหมือนกันใช่ไหมเป็นการให้กับคนรอบข้างให้ความปลอดภัยผู้รักษาศีลนี่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครรักษาศีลจึงเป็นบุญไปที่ไหนคนก็รู้สึกปลอดภัยคนนี้ไว้ใจได้แต่นี่ก็ผูกถึงอานิสงส์ของศีลบางข้ออาจจะพูดต่อในวันหลังแต่ตอนนี้ก็ขอจะขอเล่าศีลแต่ละข้อโดยสังเขปว่ามีอะไรบ้างนะข้อแรกก็คือปาราติปาตการขอศึกษาขอฝึกตัวเองในการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์การไม่เปลี่ยนสัตว์มีเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตรับชีวิตของมันสัตว์ทุกประเภทรับชีวิตของมันทั้งนั้นแม้สัตว์ที่เราไม่ชอบเช่นตุ๊กแกหรือว่างูมันก็รับชีวิตของมันเหมือนกันมันอยากสุขมันรักสุขและเกลียดทุกข์พระพุทธองค์จึงให้มันกำเป็นสมมติฐานว่าในเมื่อสัตว์ทุกประเภทล้วนแต่ต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการสุขและก็เกลียดสิ่งเดียวกันคือเกลียดทุกข์แล้วมีสิทธิไหมที่จะไปทำให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์ควรไหมเหมือนเมื่อตัวเองไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่นิดเดียวใช่ไหมมีใครสมัครเอาความทุกข์เปล่าๆแม้แต่นิดเดียวไหมไม่มีแล้วถ้าจะมีความสุขฟรีๆแม้แต่นิดเดียวเอาไหมเอาเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะคิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสัตว์ที่ราชานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรที่จะไปทำร้ายมันนี่ก็มีหลักความจริงข้อหนึ่งด้วยว่าการกระจายสัมพันธ์กันคือบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราฝึกเมตตาภาวนาเลิกแพ้เมตตาทุกวันจะทำให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังมีในขณะเดียวกันถ้าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่างเคร่งครัดนานๆเข้าความรู้สึกต่อสัตว์ที่ราชานเปลี่ยนไปมันจะว่าเปลี่ยนไปเองมันก็คล้ายๆอย่างนั้นเพราะเราระวังในชีวิตของสัตว์อื่นมาก มันก็เหมือนกับบังคับให้เราต้องเห็นใจมันใช่ไหมพอจะไม่ฆ่ามันจะไม่ทำร้ายมันต้องระมัดระวังใช่ไหมเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวก็จะเหยียบมดเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวพอเราเป็นห่วงชีวิตของมันมันก็ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเมื่อมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะอาตมาเชื่อว่าคำว่าเหงาเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีคำว่าเหงาไปที่ไหนไม่เพื่อนนะฮะมันคือเหมือนกับเป็นคนบ้านะแมงยุงก็เอาเป็นเพื่อนได้มดก็เป็นเพื่อนได้บางทีเห็นมดเออมันรักมันเลยเหมือนมันก็เป็นลูกนะหรืออาตมาบ้าคนเดียวก็ไม่รู้นะแต่ว่านี่อาตมาว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของศีลมากค่ะอาตมาก็อยู่ในเมืองไทยตั้ง20กว่าปีแล้วก็เท่าที่จำได้ไม่เคยฆ่ายุงโดยตั้งใจนะแม้แต่ตัวเดียวนะแล้วมันก็เลยเป็นเพื่อนกับยุงตุ๊กแกอาตมาก็มีตุ๊กแกเป็นเพื่อน 2-3 ตัวจิงจกก็เป็นเพื่อนอาตมาจะได้เหงายังไงไม่อยู่คนเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแหมมันมีเพื่อนทั้งเยอะเลยทั้งตุ๊กแกทั้งชิงจกทั้งอะไรสารพัดที่นี่เรียกว่าเป็นผลของศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือ ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถ้าเราเคร่งในเรื่องนี้ก็จะทำให้จิตใจเรามันรู้สึกแข็งแกร่งแล้วคือในโลกนี้ทุกวันนี้ก็พวกอันที่ไม่ชัดเจนที่มันแบบgray area นี่เยอะในสมัยเรื่องข้อนี้โอกาสที่จะคนที่จะผิดศีลข้อที่สองโดยไม่ยอมรับว่าผิดก็มีเยอะอย่างเช่นเรื่องการโกงภาษีใช่ไหมเรื่องภาษีที่คนหลายคนที่ไม่เสียภาษีแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดศีลหลายอย่างคงจะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเกิดกิเลสได้กิเลสก็กำเริบหาทางสอกแทรกหาอะไรที่จริงแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อย่าคิดคือมันทำให้จิตใจมันแบบคิดอย่างนี้คิดสอกแทรกคิดหาช่องพอเราไม่เอาเลยฮะจะเอาแต่สิ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้อย่างเต็มตัวแล้วจิตใจก็จะรู้สึกมีความสง่าผ่าเผยขึ้นมีความมีคุณธรรมมีคุณภาพมากขึ้นสิ่งข้อที่สามของสิ่งห้าก็คือกามเมก็คือไม่ประพฤติผิดในกามก็ไม่ตกเป็นทาสของเรื่องกามทำให้มีความพอใจกับคู่ครองของเรามีสนใจคู่ครองของคนอื่นแล้วพระพุทธองค์ยังทรงชมว่าผู้ที่แต่งงานแล้วไม่เป็นผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายคนอื่นเลยหรือว่าสนใจในสามีเป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่สนใจเป็นผู้ชายดังนั้นตั้งว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบคารวะผู้ชายที่พอใจกับภรรยาของตนไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันพรหมจรรย์แบบคารวะแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อกวนจิตใจที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเมื่อเรื่องทางเพศทีนี้ถ้าเรามีคู่ครองแล้วพอใจกับคนนั้นอย่างน้อยก็กดตัดความฟุ้งซ่านออกไปหลาย 10% เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์พอใจอยู่ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมตอนนี้เหตุผลก็มีเหมือนกันว่าถ้าเราต้องการความสงบเรากำลังจะหาวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่จะช่วยให้จิตใจเราสงบช่วยให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าเรา รักษาศีลข้อที่3ได้ก็ความไม่วางใจในครอบครัวก็มีไม่ต้องสงสัยกันไม่ต้องระแวงกันและกันอันนี้ความครูที่อยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แล้วก็ครูมีความสุขในศีลข้อที่3นั้นถ้าศีลข้อนี้ไปแล้วศีลข้อที่4นี้ไม่อยู่แน่คือการที่ผิดข้อที่3แล้วไม่โกหกเนี่ยไม่มีนะครับเห็นไหมแล้วศีลข้ออื่นๆก็จะค่อยไปนั้นสิ่งข้อที่3ทำลายความไว้วางใจในครอบครัวหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางใจของสามีภรรยาแล้วก็เป็นการสร้างความฟุ้งซ่านในจิตใจแล้วทำให้เป็นคนโกหกเก่งและก็จิตการโกหกวางคิดจะวางแผนว่าทำไมจะไปหาเขาโดยฝ่ายนี้ไม่รู้อ่านเนี่ยนั้นเดี๋ยวถ้าเขารู้แล้วสมมติว่าอ่านว่าจะไปตีกอล์ฟแล้วสมมติว่าเขาโทรศัพท์ไปที่สนามกอล์ฟแล้วรู้ว่าเราเนี่ยผู้ชายก็จิตจะไปคิดเป็นไม่สงบแน่ข้อที่สี่โกหกถ้าเราโกหกคนแล้วเขาไม่ไว้ใจเราแน่นอนผมเคยพูดว่าคำเท็จพูดเท็จคำเดียวนี่มีน้ำหนักกว่าพูดความจริงร้อยคำถ้าอยู่ด้วยกันสองคนนะพูดความจริงกัน99ครั้งครั้งที่ร้อยพูดเท็จแล้วตอนหลังเขารู้เข้าการที่เราพูดแค่ครั้งเดียวนี่จะมีน้ำหนักกับเขามากกว่า99ครั้งที่เราพูดความจริงเพราะอะไรเพราะพิสูจน์ว่าเรากล้าโกหกเขาแล้วเขากล้าโกหกเรานะแล้วก็จะมันก็เป็นมะเร็งนะมันมีอะไรที่มันเกิดในสมองว่าเอถ้าเขาโกหกเราในเรื่องนี้ได้ทำไมเรื่องอื่นเขาจะโกหกเราไม่ได้เห็นไหมอ้าวมันเป็นไปได้ทีนี้ความไว้วางใจมันก็เลยหมดไปเลยข้อที่5เรื่องการไม่กินเหล้าการไม่ใช้ยาเสพติดอันนั้นก็เป็นอาการของคนฉลาดผู้วางดีตัวตัวเองพวกมีแนวทางชีวิตว่าต้องการเจริญด้วยสติด้วยปัญญาเราจะกลัวเราจะรังเกียจสิ่งใดที่ปนทำลายสติปัญญาของเราแม้แต่นิดเดียวในผู้ที่การกินเหล้าอย่างเราก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่ามีเหตุผลอย่างไรอย่างเช่นลักษณะของผู้ชายส่วนมากก็อยู่ในสังคมต้องสร้างภาพพจน์ต้องสร้างภาพพจน์ว่าหน้าแกร่งขาแล้วต้องในสังคมเป็นลูกผู้ชายทีนี้ก็การสร้างภาพพจน์แล้วต้องรักษาภาพพจน์ของตัวเองไว้นั่นก็คือทุกข์อย่างหนึ่งความเครียดในการรักษาภาพพจน์ของตัวเองเมื่อเครียดในการรักษาภาพพจน์ของตัวเองเราไม่รู้จักทางปล่อยวางการกินเหล้าเนี่ยก็เป็นทางออกสำหรับผู้ชายเพราะปล่อยได้ทุกอย่างแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะเราไม่ใช่เพราะเราผู้ที่อยากมีข้ออ้างในการไม่รับผิดชอบกายวาจาก็จะชอบกินเหล้าเพราะว่าโทษเหล้าได้ผู้ที่ปล่อยวางไม่ได้ผ่อนคลายในทางที่ถูกต้องไม่เป็นต้องหาทางผ่อนคลายโดยการกินเหล้าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอผู้ที่ยังไม่พัฒนาจิตใจจนสามารถปล่อยวางในทางที่เป็นธรรมชาติถ้านามองในถ้ามองในแง่ว่าแค่นี้ไม่น่าจะผิดตมาก็เปรียบเทียบบ่อยๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์ในทางรถยนต์เป็นต้นว่าเสียแค่ยางรถ เสียหรือว่าทางน้ำรั่วอะไรนิดหนึ่งก็ทำให้รถทางรถวิ่งไม่ได้คอมพิวเตอร์มีเสียนิดเดียวก็ทำให้เครื่องแห่งไม่ทำงานถ้าเราจะดึงอะไรออกจากข้อความแวดล้อมออกจากบริบทหรือคอนแทคมันก็แค่นี้เรื่องจุกจิกแต่เพื่อเราดูในกระบวนการพัฒนาเราจึงจะเห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและผู้ที่รักษาห้าข้อได้ฟังเทศเมื่อไหร่ปราบปลื้มฟังเทศเรื่องศีลห้าปราบปลื้มอ่านพระสูตรปราบปลื้มมีความสุขมากถ้าฟังเทศเรื่องศีลห้าแล้วยังไม่ได้ศีลห้าแล้วมันรู้สึกท่านว่าเราหรือเปล่าที่ท่านเทศให้เราว่าเราหรือเปล่าอย่างนี้ครับอันนี้เราศีลห้าแล้วมีความสุขนี่ศีลห้าในโพศีลแปดแล้วก็เพิ่มจากการมีเป็นแบบสัตว์ธรรมชาติคือช่วงนี้ไม่สนใจเรื่องระหว่างผู้ชายผู้หญิงเราก็ทำตัวเองเป็นเทวดาเป็นพรหมนะพรหมจรรย์ก็ทำให้เป็นพรหมนะก็เป็นนักปฏิบัตินะไม่ต้องไปคิดนะเรื่องทางโลกเรื่องทางความ ความยุ่งเหยิงระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่คิดไม่สนใจข้อที่หกข้อที่6ที่7ที่8นั้นมีความมีเหตุผลในเรื่องการฝึกจิตในขั้นอุตกฤษหน่อยศีล5สำหรับชีวิตประจำวันของทุกคนในสังคมแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเรามองที่จะฝึกตัวเองในทางที่เข้มข้นหน่อยในเรื่องการทานอาหารในเวลาวิกาลนั่นก็เป็นการเสียเวลาเสียเวลานั่งสมาธิเราทุกคนก็เสียดายเวลาใช่ไหมแต่จะไปทานข้าวเย็นก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เอาดีกว่าใช่ไหมยอมคงจะคิดแบบนั้นใช่ไหมหรือการทานข้าวเย็นทานแล้วก็ชวนให้ง่วงไม่ทานข้าวเย็นจิตใจท้องก็ว่างทำสมาธิได้ดีแล้วก็ไม่ต้องนอนมากการที่คนอ้างว่าต้องนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็มี10ชั่วโมงก็เคยมีนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการทานข้าวเย็นมากๆร่างกายเลยต้องเสียพลังงานในการย่อยอาหารต้องนอนมากไม่ทานกลางคืนในทีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในหมู่ของคนที่ไม่ทานข้าวเย็นจะไม่ค่อยทุกข์มากแต่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านก็คงไม่ไหวถ้ามีอาหารอยู่ใกล้ใกล้มือหรือว่าเพียงแค่เปิดตู้เย็นเจอแล้วก็คงอดยากเพราะนั้นก็เป็นการพิสูจน์ใช่ไหมว่าจิตใจมีส่วนสำคัญถ้าเป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวตอนกลางคืนแล้วก็ต้องหิวมากๆแต่เมื่อไม่มีโอกาสที่จะทานอะไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในการคิดเรื่องอาหารจิตก็เลยเบื่อปล่อยวางดีกว่าแล้วแบบมันก็อยู่ได้เหมือนกันทานวันละสองมื้อนี่ก็อยู่ได้ไม่ยากถ้าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ถ้ากลับไปที่บ้านแล้วถ้าวันไหนอาหารเย็นไม่ทันหรือว่าช้าหรือว่าไม่ถูกปากมันก็แหมไม่ทานเลยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีพอที่เย็นก็ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องทานั่นทานนี่เสียเวลาแล้วพวกเราพวกอุปสิกาแล้วมันนั่งคิดในชีวิตหนึ่งนะที่เราเคยอ่านสถิติจำไม่ได้ลองคิดดูสิว่าใช้เวลาในการแต่งตัวสักกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะทานั่นทานี่ยังไม่พอทาเล็บทานั่นโอ้โห สารพัดที่จะทำให้มันให้มันสวยมันงามใช่ไหมมันเป็นภาระเป็นภาระหนักน่าสงสารมากแต่นี้เป็นอิสระเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรจริงๆไม่มีใครสนใจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสังขารว่ามันเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นแต่เราสนใจเรื่องจิตใจว่าเป็นยังไงดีกว่านั้นก็เป็นการเบาภาระอย่างหนึ่งแต่เราอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูที่นี่ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องมันก็อยู่ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีพอที่8ก็คือไม่นั่งไม่นอนในที่สูงใหญ่อันนี้ก็คือไม่นั่งในที่สะดวกสบายไม่หาความสุขกับการนอนคนเราเนี่ยกินก็บางทีมันไม่ใช่พอหิวกินก็เบื่อก็มีนะซึมเศร้ากลุ้มใจกินก็มีทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปหาอะไรกินมันกลบเกลื่อนความทุกข์อยู่ในใจด้วยการกินการนอนก็เหมือนกันนะบางทีเบื่อหน่ายชีวิตทุกข์ไม่อยากอยู่ก็เหมือนคาตัวตายใช่ไหมนอนนะนอนไม่หลับก็กินยาทีนี้การที่คนเราชอบหนีจากตัวเองหรือว่าพยายามดับจิตด้วยการนอนหลับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสลัดได้ในเวลาเราถือศีลแปดนี่ก็ศีลแปดโดยสังเกตแต่ไม่สังเกตเท่าไหร่แต่แบบพอได้อธิบายความหมายของการปฏิบัติทีนี้นอกจากศีลแปดแล้วก็ยังมีขอวัดปฏิบัติเพิ่มไปอีกเฉพาะเรื่องการงดจากการพูดการปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเราอ่อนไหวขึ้นเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าที่ขาวเปลือยนิดเดียวก็เห็นเมื่อเราปฏิบัติธรรมพูดคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้จิตใจเบื่อนั้นก็เป็นการทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอย่างหนึ่งการในชีวิตประจำวันเรามักจะขาดความระมัดระวังในการพูดมากเพราะว่าเจตนาความคิดที่จะพูดมันก็เร็วมากมันก็ออกจากปากแล้วมันยังไม่ทันตั้งสตินี่สิ่งที่ต้องการก็คือสัมมาวาจาแต่ว่าในบางช่วงการไม่พูดเลยช่วยได้คือไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นคนไม่พูดเลยตลอดไปต้องเป็นอุดมการเปล่าแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจแบบมันไม่ธรรมชาติก็จริงแต่สักระยะนึงจะเป็น2วัน3วัน7วันนะเช่นช่วงเข้าอีกทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังจะพูดคือมีความคิดจะพูดและพอพูดไม่ได้ก็ตั้งใจไม่พูดก็ทำให้เราเห็นชัดว่าเรากำลังจะพูดอะไรและเราก็สามารถที่จะกลั่นกรองและจะดูว่าเรื่องเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องเลวไหลหรือว่าพูดเพื่ออะไรเราจึงจะเห็นความไร้สาระของการพูดของเราจำนวนมากบางครั้งเราก็พูดโดยไม่มีความหมายและไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากว่าอยากจะพูดอะไรสักอย่างที่ในช่วงรีทรีตส่วนหนึ่งของการศึกษาก็ต้องการศึกษาเรื่องเจตนาสงสารศึกษาว่าเจตนาจะพูดมันเกิดอย่างไรแล้วเมื่อเราไม่พูดตามเจตนานั้นรู้สึกยังไงไหมต้องการจะเห็นสิ่งที่ชอบออกจากปากแล้วว่า มีอะไรบ้างโดยปกติเราพูดเพื่ออะไรบ้างซึ่งจะช่วยให้เรารอบคลอบมากขึ้นทำให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นท่านก็มีมันมีผลทั้งสองด้านด้านหนึ่งและด้านความสำรวมความระวังและก็ช่วยให้จิตใจเราสงบง่ายขึ้นเพราะที่สองเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองท่านก็ขอร้องให้ทุกคนโดยเฉพาะเวลาสั้นๆแค่สองวันสามวันเนี่ยสิ่งที่จะเร่งความเพียรได้ดีก็คือการไม่พูดอาจจะขอให้พยายามรักษาโควัดนี้ให้ดีเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วย